havuz. Hala çilekli dondurma yok mu tadına bakan? Hala vişneli kaymaklı. Giyin bakın pek tatlı. Kaymak gibi dondurmam yok mu tadına bakan? Ala vişneli dondurma. Bini bini hanımlara parasını almadan tattırmam. Vişneli dondurma, mini mini hanımlara, parasını almadan tattırmam, hala vişneli dondurma. Dondurmacı top attı, bin lira borca battı. Kaymak gibi dondurmam yok mu tadına bakan? Ala vişneli dondurma. Bini bini hanımlara parasını almadan tattırma. Vişneli dondurma, mini mini hanımlara, sen parasını almadan.